تمام انبیاء کرام ته وحی راوړل کې حضرت جبرئیل علیہ السلام دی. سمرا انبیاء کرام چې پیرشي دي هغه سره تا ګور تک دی چاو د حضرت جبرئیل علیہ السلام و سلام دې په دې احکام د باری تعالی کې امین دی وحی راوړل کې امین دی. اون ته جبرئیل علیہ السلام ما ته وحی راوړل تاسو تمہاری علی ځان د باندې د ټوډا یا حضرت جبرئیل علیہ السلام و سلام کو زمون دشمن دی زمان دا مشرار دشمن دے ہمیشہ دا پارا ددکو آتی تبان دے عذابنا راغلی دی او زمان مشرار دون کانڈو کبر گرزولی دی اور دارنگی زمان چی کم اس پٹ رازنہ دی ہاں رازنہ ہم دون تاک دے بیا نئی لہذا دا زمان دشمن دے من دا دل روڑے کتاب نمانو کفزائت دے بان دے تاسه کتګور اته حضرت میکائیل علیہ السلام وی چې هغه الله پر رحمتونو بارانونو باندې مقرر کړی دی نمون په پتا باندې ایمان وروړو دای ځان له یو بانو لټولا ځان په دې خبره باندې اخلاص کو د عبدالله بن سوری او نور کسان ګوچ دی او ټول عالمان دي خو ځان له بانو لټولا ایمان رانو وروړو حالانکه تورات دی له چا ور کړی دی چا کو واسه تراغله دی اور دارنګ نور احکام دی چا کو واسه تراغلیو اخوند جبرئیل په واسه تبان دی راغلیو انبیاء کرام سکه تک را تک حضرت جبرئیل علیہ السلام دابی خام خایو بانو لټول دایر کو مرادر چې دا مخ کی کم بیانې کی اور یا شان نزول دې داو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دری سر مدرسہ کی بکیہ ناستہ و بلستہ اس کا معویج ہو یہودیان کا دیر خوش آلے دل او ددنے سے توقع لگلات او ددنے دیر قدر قدی بنیاد کا ہو چنور مردری ستاسم رضی آغل خمون سر دشمنی پہی من تقبر نظر باندے پوری یو تی چتا من سر راشکینی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتو ہوئی چه خبیثان و زمان دا تم تاسو نلره لکه سنگ چه دنور مسلمانان تاسو رویر دا چه زمان دا خوزی چه دل ترازم ستاسو پا کتابون کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات قورم و صفات قورم چنور میں تصدیق زیاد شی او تاسو باندی ردون اوکن بیاغیر ورطوی تاسو پیغمبر تا دعوی حسوک راڑی دې جواب ورکړ چې حضرت جبرئیل علیہ السلام دې کدامي کایل علیہ السلام راوړل زمونږ ایمان راوړو خو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ دشمن دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي چې د میکائیل علیہ السلام او جبرئیل علیہ السلام د اسکی تاسو سره ہے دې دنیا د خبره وکړه چې دې خپل مې اسکی نه لګي بیا چې دې مقام او مرتبه الله په نسبت باندې سمره ده ایوی حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرف تا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کس طرف تا یعنی دمرا نزدی مرتبہ اور مقام دے دوی ادا کرا کی دیشی چی دوار مرتبہ دی اوگل میں نزدی بھی اور آگئی اوگل میں اس کی دینے لگی اور ادا کرا کی دیشی چی کم دے جبرئیل علیہ السلام دشمنان دی یعنی تاسو دا دے دوستان دے میکائیل علیہ السلام شی و دنیا دے خدا ادا کشی کی دے درخ جن یا تاسو سوچ دې جبرئیل سره دښمنی کوي هغه الله سره دښمنی کوي سوچ دې جبرئیل سره دښمنی کوي هغه نور ملایکو سره دښمنی کوي دا څه نشي کېدای چې تاسو کومه دې دنیا ده خبره کوي.